Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Saat suresinin 45. ayeti kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Bu derslerimiz Kur'an-ı Kerim'deki surelerin nüzul sırasına göre ayarlanmıştır. İlk nazil olan sure Alak suresinden başladık. Bugüne kadar Saat suresine geldik. Bugün 45. ayet-i kerimeden itibaren peygamberler geçidini görüyoruz. Rabbimiz bize وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلُوا الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ وَذْكُرْ اِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفِلْ وَكُلُّمْ مِنَ الْاَخْيَارِ Ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak aleyhisselamı, Yakub aleyhisselamı hatırlamamızı istiyor. Sevgili peygamberimize, hatırla İbrahim'i. O bizim kulumuz, kullarımız olan İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u. Devam eden ayet-i kerimede İsmail'i, El-Yesa', Zülkifli bunları da hatırla diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ama dikkatimizi nereye çekiyor? Kullarımız diyor. Yani İbrahim peygamber, İshak peygamber, Yakup peygamber, İsmail peygamber, El-Yesa peygamber, Zülkifil peygamber, aleyhimussalatu vesselam. Bütün bunlar bizim kullarımızdır. Yani birileri çıkmış, Allah'ın kulu ve Resulü olana Allah'ın oğlu deyivermiş. Siz bunları reddediyorsunuz. Nerede? Lem yelid ve lem yulend demek suretiyle. Allah doğurmamıştır, Allah doğmamıştır diyorsunuz. Ve siz bunları reddediyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Abduhu, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulühü ve de peygamberidir demek suretiyle inancın en doğrusunu ifade ederken yanlışları da reddetmiş oluyorsunuz. Rabbimiz yaradılanın hepsinin Allah'ın kulu olduğunu sevgili peygamberimiz bir hadis-i şerifinde küllül ibadi ibadullah ve küllül biladi biladullah. Bütün iller Allah'ın, bütün kullar Allah'ındır diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İbrahim'i kulumuz, İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u hatırla. Onlar güç sahibi ve görüş sahibi insanlardı, kullardı diyor Allah Celle Celaluhu. Peki bize ne diyor? Hatırla onları. Onlar güç ve görüş sahibi insanlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de güç sahibi ve de görüş sahibi insan olacağız. Basiretimiz ve basarımız, yani hem gözümüz görsün hem de gönül gözümüz, basiretimiz gönül gözüdür. Gönül gözümüz de iyiyi, doğruyu görsün, dış kafadaki gözümüz de görsün. Eyd kelimesi zaten güç kelimesiyle tercüme edilmiş ama el manasına da gelir. Elimiz de sahip olduğumuz gücümüz de güçlü olsun. Onlar öyleydi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hem iç zenginliğe hem dış zenginliğe sahip olacağız. Hem içimiz, şahsiyetimiz güçlü olacak, hem de dışımız, varlığımız güçlü olması için gayret göstereceğiz. Bütün bunları yaparken içimiz güçlü olacak ama inkardan, şirkten, yalandan, haramdan temiz olacak. İnna ahlasnahum bi halisatin zikrattar. Biz onları tertemiz bir hasletle halis kıldık. Ahiret düşüncesine ermiş halis kullardan kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Halis kelimesini biliriz. Halis altın bu diyoruz. Som altın. Halis altın derken içinde bakır karışımı, gümüş karışımı veya bir başka maddenin karışımı yok demektir. Halis insan, muhlis insan dediğimizde de içerisinde yalan, iftira, gıybet, haram, şirk, inkar karışımı olmayan bir imana sahip insan demektir. Gücümüzün içerisinde yanlış, haram, güç katımı olmayacak. Yani birilerinin omuzuna basarak, birilerinin beynini emerek güç kazanmayacağız. Hani tarih boyunca vampirler insanların kanını emerek güçlenirlermiş ya, biz onu da yapmayacağız. Yani gücümüz birilerinin kanını emerek, birilerinin gözyaşını somurarak, birilerinin alın terini paraya çevirerek güç kazanmayacağız. Basiretimiz, gönül gözümüzün açılması da başkalarının gözlerinin kapatılmasına bağlı olmayacaktır. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Onlar bizim katımızda en seçkin, en hayırlı insanlardır diyor Allah Celle Celaluhu o peygamberler. Vezkür İsmail. İsmail'i de hatırla. İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. İshak İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. El-Yesa'a peygamberi hatırla. Ve Zülkifli hatırla. Onların hepsi hayırlı, seçkin kimselerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Hâzâ zikrun ve inne lil müttegîne le husne me'âb. Bu bir öğüttür. Müttekiler için çok güzel bir yer vardır. Varacak yer vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Orası neresi? Cennet-i Adn'in. Adin cennetidir. Kapıları sonuna kadar kendilerine açılmış. Müfettehaten lehumul ebvab. Tabii kapıları ahirette açmıyoruz. Biz bu dünyada iken açıyoruz. Gönül kapılarımızı imana açmışsak, İslam'a açmışsak ve içimizden dışımıza o imanın çiçekleri amel olarak dışarı çıkmışsa, eylem olarak dışarı çıkmışsa, cennetteki kapılarımız açılıyor. Hani Şehzadi Şirazi Gülistan'ında anlatır. Adamın biri öldü diyor. Öldükten sonra arkadaşı onu rüyasında görmüş. Demiş ki yahu senin fazla bir amelin de yoktu. Ne oldu ahirette? Sana nasıl muamele ettiler? Demiş. O da demiş ki beni cennete koydular. Hangi amelinden dolayı? Demiş ki fazla bir amelim yoktu benim ama bir garibin ayağına batan bir dikeni ben çıkarıvermiştim. Onun karşılığı olarak Allah bana cennette gül bitirmiş diyor. Şehzadi bunu tabii bize bir ibret hikayesi olarak anlatmış. Yani ahirette kapıların açılmasını biz bu dünyadan sağlayabiliriz yaptığımız iyi işlerle. İnsanların gönül kapılarını çalabilir ve açabilirsek ahirette cennet kapılarını açıyoruz demektir. Tabii ki gönül kapılarını da açarken yine Rabbimin kurallarına uygun hareket edeceğiz. Hâdâ mâ tu'âdûne liyevmil hisâb. Hesap gününde size vaat olunanlar işte bunlardır. Yani cennet. İnne hâdâ le rizgunâ mâ lehû min nefâd. İşte size verdiğimiz rızık mı? Rızık bu. Bitmez, tükenmez bir rızıktır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada trilyon dolara sahip olanların battığını gözlerimizle görüyoruz. Muhterem seyirciler, yani evinizde yatağınızı dolardan yapsanız, yastığınızı dolardan yapsanız, bütün kaplarınızı dolarla doldursanız, bittiğini bazı insanların hayatından görüveriyorsunuz. Şu adam diyorlar, işte 1,5 milyar dolar zimmetine geçirmiş. Şimdi nerede? Yok. Şimdi para bitmiş. Çünkü geldiği kadar, giriş kapısı kadar çıkış kapısı, hatta çıkış kapısı biraz daha fazla olur. Süratli gelen suyu çıkarken tahribat yaparak çıkarmış bir yerde geri. Yani girdiği yerden biraz büyük yaparlarmış mühendisler suyun çıktığı yerin tahribatı önlemek için. Onun için bunlar da giriş kapısından çıkış kapısı daha büyük olduğundan iflas edip gidiyor. Bizlerin de evlerimize aldıklarımız bitiyor. Hemen gidip yeniden alıyoruz. Bitiyor, yeniden alıyoruz. Rabbim diyor ki, مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ. Cennetin rızıkları bitmez. Bitmez. Peki o zaman bıkma olmaz mı? Yok işte. Bıkma da olmaz çünkü her an yeni ve taze. Öyle bir yere doğru Allah Celle Celaluhu bizi yönlendiriyor. Hâdâ ve inne littâgîne leşerre me'âbe. Peki müttekiler için bunlar var iken, tağutlar için ise varacak yerin en kötüsü vardır diyor. Yani cehennem vardır diyor Allah Celle Celaluhu. O da cehenneme yaslevneha fe bi'sel mihâd. Yaslanacakları cehennem vardır onlara. O da çok kötü bir yataktır diyor Allah Celle Celaluhu. Kibrit alevine dayanamayan tenimiz yatağı ateşten, yorganı ateşten, yastığı ateşten olan bir yatağa doğru gidiyoruz. Ne ile gidiyoruz? Kendi yaptıklarımızla. Burada Allah'a bir bahane bulmanın anlamı yok. Kişi ateşini bu dünyadan götürür dedik. Tebbet suresinde hammâletel hadabi fî cîdihâ hablüm min mesed ayet-i kerimesinde cehennemdeki yanacağı odunu bu dünyada dikenler dökmüş sevgili peygamberimizin geçeceği yerlere ayaklarına batsın diye. Bu dünyada Müslümanların ve mazlum insanların, Müslüman olmasa bile mazlum insanların, haklı insanların ayaklarına mayınlar dökenler, onların kazançlarını ve yeraltı yerüstü servetlerini elde etmek için yok etmeye yönelenler, aslında bu döktükleri mayınlarla cehennemde kendi ateşlerini kaynatıyorlar. Tağutlar diyor onlar içinde. Tağut, Allah'a karşı baş kaldırmış, senin dediğin değil, benim dediğim olur diyen insanlardır. Tağutun kısa tarifi bu. Hâzâ felyezûgûhû hamîmün ve gassâk. Buyurun, işte tadınız. Tattığınız şey nedir? Kaynar sular ve irinler. Yanmış insanların kendi cesedi de dahil, onlardan akan irinler kaynamış bir şekilde içecek olarak içirilecektir. Peki o irinler kişinin kendi topladığıdır. Tenine haramdan etler ilave edenler, haram yiyerek et besleyen, etini kendini, bedenini besleyenler, yarın ahirette yanarken irin olarak akıp onu içmek durumunda kalacaklardır. Öyleyse içeceklerimizi saf hale getirmek, tertemiz hale getirmek, hani ayet-i kerimede Rabbimin ifade ettiği gibi süzülmüş bal içmek istiyorsak cennette, bu dünyada bal gibi kelimeler kullanıp, bal gibi işler yapıp insanlara gül gibi kokulu işler yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ve aharu şeklihi min şeklihi ezvaç. Çifter çifter daha nice azap şekilleri onlara gelecektir. Onu tadacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Hâdâ fevcün muktehimun mâkum lâ merhaben bihim innehum sâlun nâr. İşte şunlar da sizin peşinize düşenler. Onlara da merhaba yoktur. Çünkü onlar cehenneme yaslanıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar da diyor ki kâlu bel entüm lâ merhaben biküm entüm gaddemtumuhu lena febi'sel karar. Orada insanlar, cehennemlikler iki gruba ayrılıyorlar. Bir, uyulanlar, iki uyanlar. Yani önder olanlar, önderin peşinden gidenler. Rabbim bunu ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqih ayet-i kerimesiyle ve bir başka ayet-i kerimede yevme ned'u kulle unasin bi imamihim. Bütün insanları biz önderleriyle beraber çağıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Önderleri önde, ona uyanlar arkada. Cehenneme doğru sevk edilirlerken arkadakiler öndekilere size biz merhaba demiyoruz. Siz bizi dünyadayken önümüze düştünüz ve bizi cehenneme getirdiniz diyecekler. Ahzab suresinde de şöyle ifade ediyorlar. Allah'ım bunların azabını iki kat eyle. Rabbena atihim dırfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. İnne sâdetena ve küberâena fe edallûne sebîlâ ayet-i kerimesine de Rabbim ahiretteki uyan insanların ya Rabbi biz önderlerimize uyduk, büyüklerimize uyduk. İnna atâna sâdetena ve küberâena. Büyüklerimize ve seyitlerimize, önderlerimize, efendilerimize uyduk, itaat ettik ve onlar bizi cehenneme sevk ettiler. Bunların azabını iki kat eyle diye birbirleriyle çekişme içerisinde olacaklarını Allah Celle Celaluhu ifade ediveriyor. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ. Burada da işte ya Rabbi bunlar bizim önderimizdi, bunların azabını iki kat eyle, ateşte azaplarını iki kat eyle diyorlar. Ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen künnâ ne'udduhum minel eşrâr. Cehennemlikler diyorlar ki hani ya biz dünyadayken hafife aldığımız, insan yerine koymadıklarımız, niye onlar cehennemde değiller? Dünyadayken onları kötü görüyorduk biz. Onlar niye cehennemde değiller? Diyorlar. Birçok ayet-i kerimede müminlerin müstezaf tarif edildiğini, kafirlerin de müstekbir olarak ifade edildiğini görüyoruz. Kendilerini büyük görme hastalığına tutulmuş insanlar bunlar. Ve kendileri gibi inançsız olmayanları aşağılama hastalığına tutulmuş insanlar. Yani öyle bir aşağı yerde duruyorlar ki yukarıda olanların kendilerinden daha aşağılarda. Çünkü aşağılık onlara hoş geliyor. O insanlar İman edenleri aşağılıyorlar. Müslüman olanları aşağılıyorlar. Onlar diyorlar ki cehennemde hani o bizim dünyadayken aşağıladığımız insanlar, insan saymadıklarımız neden yok bu cehennemde? Ettehaznâhum sihriyen emzâgat anhumül ebsâr. Onları biz dünyadayken hafife almıştık, alay etmiştik biz onlarla. Nerede onlar? Yoksa onlar da cehennemde de gözümüz mü görmüyor, gözümüz mü kayıyor onlardan diyor. Rabbim diyor ki inne zalike lehakkun tehasumu ehlinler. İşte cehennem ehlinin birbirleriyle tartışmaları, atışmaları, çekişmeleri doğrudur, gerçektir. bu olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Allah diyelimin eyvah demedenin. Yani güzel bir ilahimiz de var ya. Eyvah demeden Allah diyelim. Ahirette çekişmenin, çatışmanın faydası yok. Sen yaptıydın, ben yaptıydım demenin de faydası yok. Allah Celle Celaluhu herkese iki el bir baş vermiştir. Hani Mehmet Akif merhumun, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir diyor. O başın içerisine aklı da vermiştir o Allah Celle Celaluhu. Yani birileri beni kandırdı ya Rabbi deme mazeretimiz geçerli olmayacaktır. Rabbim peygamberlerini de göndermiş. Çağımızda peygamberlerin varisi olan insanları da gönderiyor. Kıyamete kadar Kur'an'ı ve sünnet-i seniyyeyi insanlara duyuracak insanlar var. Bir tarafta rahmani hava, bir tarafta şeytani hava ve sizde akıl var. Dilerseniz rahmani havayı solursunuz, cennete gidersiniz. Dilerseniz şeytani havayı solursunuz, cehenneme gidersiniz. Rabbimin femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen gavur olsun, dileyen iman etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Ama iman etmemizi ve iyi işler yapmamızı istiyor o Allah Celle Celaluhu. Kul innema ene münzirun. Söyle onlara, ben bir uyarıcıyım. Peygamberlerin görevi insanları uyarmaktır. Bu yol iyi yol değildir. Şu yol iyi yoldur. Bu yoldan yürürseniz dünyanız da güzel olur. İnsani ilişkileriniz İslami kurallar içerisinde olduğu sürece dünyanız da iyi olur. Ve bu yoldan yürürseniz sonsuz senelerde kalacağınız yer güzel olur. Yani cennet olur diyor Allah Celle Celaluhu. Uyarıyı da, ilk uyarısı da nedir? Ve ma min ilahin illallahul vahidul kahhar. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah tektir ve her şeyi gücü altında tutan ve dilediğini yok edebilen o Allah Celle Celaluhu'dur. Sevgili Peygamberimizin de zaten insanlara ilk duyurduğu şey, "Kulu la ilahe illallahü tüflihu." La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki o Kur'an'dan aldığı mesajla. Fa'lem ennehu la ilahe illallah Kur'an'dan. İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Burada da ben uyarıcıyım. La ilahe illallah deyiniz. Tabii bunu biz Türk olarak, hani Japonlar Japon olarak, İngilizler İngiliz olarak tercemeyi yaparken Allah'tan başka ilah yok deyip geçiyoruz. Peki ama ilah ne? Hani bunu Ebu Cehil ilk duyduğunda anlamış, neyin nereye varacağını anlamış o. Bu bizim saltanatımızı sallıyor demiş bu kelime. Çünkü o biliyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka yaradan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur diyor. Yaratan yoktur sözüne itiraz yok. Yaşatan yoktur sözüne de itiraz yok. Çünkü şu anda bizi yaşatan biz değiliz. Kanımıza ve kalbimize ve kalıbımıza biz hükmetmiyoruz. Bizim dışımızda biri hükmediyor o Allah Celle Celaluhu. Burada da kimse itiraz etmiyor. Ama yöneten yoktur dedin mi birileri silahlarıyla beraber karşına dikiliyor. Ben varım diyor, ben. Beni görmüyor mu? Görmüyorum. Ben seni yaradanı görüyorum. Öyleyse ben sana gösteririm diyor adam. Ben sana gösteririm diyor. Şu andaki harplerin temel esprisi de budur. Ekonomi falan değildir. Efendim Irak petrolleriymiş. Peki Irak petrolü, Filistin'in neyi var? Filistin'in neyi var? petrolü yok, buğdayı yok, hiçbir şeyi yok. Ama orada iman etmiş insanlar var. Adam ne diyor? Adam açık açık söylüyor, Haçlı seferlerini başlattım diye. Bizimkiler yok, hala petrol davası için orada. Oranın 100 yıllık petrolünden daha fazla adamın zarar ettiği söyleniyor. Ha, demek ki hedef petrol değil, Müslümanlığı yok etmek. Yani beni tanımıyorsun, sen Allah'ı tanıyorsun. Ben beni tanıtırım. Bana itaat edeceksin diyor. Biz de diyoruz ki la ilahe illallah. Kurşunu bağrına sıkıyor camide, o da bağırıyor la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Sevgili Peygamberimiz de bunu bize duyurmak için, bize yol göstermek için gönderildiğini söylüyor. Tabi Rabbim söylemesini emrettiği için söylüyor. O ki, yani biz birine kulluk yapıyoruz. Allah'tan başka yaradan, yaşatan ve yöneten yoktur diyoruz. O, Rabbüs semavati vel ardı ve ma beynehümel azizül gaffar. Göklerin ve yerin Rabbi o. Gökleri ayakta tutan o. Gökleri yöneten o. Gökyüzündeki yıldızları yöneten o. Yeryüzündeki denizleri yöneten de o. Çiçekleri açtıran o. Böcekleri uçturan o. Her şeye gücü yeten o. Ve kullarından günah işleyenleri affeden de yine o. Azizül Gaffar. Sonsuz güce sahip ama affedici de aynı zamanda. İnsanlardan sonsuz güce sahip olan yok. Mevcutlar içerisinde en fazla güce sahip olan da affetmiyor. Bir kısım insanlar affedici değiller. Allah kendi güçlülüğünü anlattığı yerde hemen affediciliğini de ortaya koyarken bize hem güçlü olmamızı hem de affedici olmamızı. Mesela İbrahim Aleyhisselam için dedi ya, ülil eydi vel ebesar. Hem kuvvet sahibi hem basiret sahibi İbrahim, bir başka yerde de inne İbrahim'e lehalimun evvahun münibi. İbrahim yumuşak huylu, yanık yürekli, Rabbine yönelmiş bir insandı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sizin örneğiniz, önderiniz o. Siz de güçlü olun ama merhametli olun. Yumuşak huylu, yanık yürekli ve Rabbine yönelmiş olunuz diyor. Kul huve nebe'ün azim entüm anhum mu'ridun. De ki o büyük bir haberdir. Siz ise o haberden yüz çeviriyorsunuz. Ve mâ kâne liye min ilmin bil mele'il âlâ iz yahtesimûn. Meleklerle Rabbim arasında geçen o konuşmada benim bir bilgim yok. Yani bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Rabbim onu söylemesini istiyor. Yani Adem'in yaratılışında hani ben yeryüzünde bir melek halife yaratacağım demişti. Melekler de ya Rabbi kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi ya. O olaylar geçerken benim o konuda bir bilgim yoktu. İn yuha ileyye illa ennema ene nedirun mübin. Ancak ben bana vah yolunan vardır benim yanımda. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Yani ben ne geçmişi bilen bir adamım ne de geleceği bilen bir adamım. Ben bana vahyedilenleri sana duyururum, size duyururum. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Neyi söylemem isteniyorsa onu söylerim diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz'e böyle demesini istiyor. O ki peygamber, kainatın efendisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O öyle diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de ki onlara Allah'ın hazineleri benim yanımda değil. Burada de ki onlara Hazreti Adem'in yaratılışında Rabbimle melekler arasında geçen konuşmalarda ben orada yoktum. O bilgi bana bildirildiği kadar vardır. Bütün bunlar geçmişle ilgili bilgilerin Rabbim tarafından bildirilmişse doğrudur. Peygamber Efendimiz onları bildiriyor. Yani ben de bir insanım. Ben de bir insanım. Ben bana vahy yolunana uyarım. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيْهِ Ben de sizin gibi bir insanım. Ben bana vahiy geliyor, vahyolunuyor de onlara diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a. Zaten Peygamberimizi sevmemiz de buradan ya. Bizim yaşayabileceğimiz hayatı yaşamış ve bize örnek olmuştur. Yaşanamayan bir hayatı söyleseydi, kendisi de yaşamamış olsaydı biz o hayatı yaşayamazdık. O zaman sorumlu da olmazdık biz. Onun için dinimiz kolaylık dinidir, yaşanabilen bir dindir. Halal mıntıkası haramdan çok daha fazladır. Halal mıntıkalarında dolaşalım. Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde hayatımızı geçirelim. Bu dünyamız güzel olsun, ahiretimiz de güzel olsun. Seyrettiniz ve dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.